muzyka żyje, dzieje się tu i teraz. Zaczęliśmy dopracowywać szczegóły rytmiczne, przede wszystkim w niskich partiach fortepianów i wibrafonów. Kiedy sobie z tym poradzimy, wszystko zacznie układać się w całość. W tej chwili chcemy, by muzycy wczuli się w puls, żyli świadomi każdej miary w takcie. Pamiętali, że grają razem i czuli, że nie muszą się spieszyć. Widzę, że poradzą sobie z tym bardzo szybko. Podoba mi się brzmienie i sposób wykorzystania zespołu. To wspaniała kompozycja. Lupy, chaty, bity, teksty i skrzypce. Opowiem ci dziś, że szybciej niż przeciętny myślę. Cokolwiek nie prysnę, chyba że okradnę bank. Wezmę rodzinę do Rio, w słońcu odnaleźć żar. Pozwól, odpalę rar, aby móc spojrzeć trzeźwo. Ludzie potrafią odczuwać jakąkolwiek przyjemność. Jako człowiek to wiem, coś o życiu, choć niewiele to starczyło my. Książkę bestseller, gdzie te wzorce w kościele już ich nie ma. Tylko zostaje modlić się do wódki papieża. Dziś źrenice rozszerza widok z okien. Wystarczy rzucić okiem na tych, co idą pod blokiem. Z każdą chwilą w hip-hopie opisuję rzeczy, jakich byłem świadkiem. Chowałem się z wesołym diabłem, mam tą edukację. Na poważnie to nie wiem, na ile warte to wszystko. Nie chcę skończyć jak w Simplusie starter czy bimbo. Trzymam gardę jak Kliczko, siłę nadrabiam dumą. Znany z tego stylu jako Saka Sumo. Są ci, co nie lubią tego rapu, jebać ich. Jeśli nie ma muzyki, nie ma nic. Kilka słów na temat brzmienia i klimatu utworu. Wibracja w smyczkach powinna być bardzo lekka. Jakbyście grali non vibrato, tylko niezwykle ciepłe. Wytrzymujcie wartości rytmiczne. Wartości rytmiczne. To samo w delty. Spróbujmy z poszczególnymi grupami. Nieważne jaki czas, wskazuję tu zegar. Ja w sercu mam ski mega, Londyn, Łódź i Amsterdam. Nie bujam się na felgach, wolę rytm, palce pięty. Sekunda niczym high-head. I stąd masz tę broń, to jest warte, by spędzić przy tym resztę swego życia. Lecz na ile jest to mądre, jeśli syn mnie zapyta, co to bąk jest. Mam dzisiaj wiele wyrzutów sumienia, powiem, że rzeczywistość nie zna skrótów, do nieba bez uczuć się umiera, nawet utrzymując sen. No jeśli w sercu ma być pusto, ucho zimno dręk. Chodź, przyjedź się ze mną, zabiorę się na koncert. Choć przez chwilę odpoczniesz od problemów na oś. Tu wierzą w każde słowo, nierozerwalne z rapem, jak Lennon z Yoko Ono. To nie pieniądz, a owoc. Ja odżywiam się zdrowo, czyli cebula plus czosnek. Nie muszę przez to wierzyć w marne cuda jak Coltex. Wiem, że uda się dotrzeć nam aż po sam koniec. Bo co by się nie działo, tu na blokach dam ci ogień. Kilka słów na temat brzmienia i klimatu utworu. Wibracja w smyczkach powinna być bardzo lekka. Jakbyście grali non vibrato, to tylko niezwykle ciepłe. Wytrzymujcie wartości rytmiczne. Wartości rytmiczne. To samo w delty. Spróbujmy z poszczególnymi grupami. Może najpierw alpówka, fortepian i vibrato.